produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 14, więc czas na serwis, który przedstawi Artur Ewertowski. Plany dotyczące budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego ma przedstawić jutro szef rządu. Ustawą wymierzoną we flipy jutro zajmie się Sejm. To pomysł dodatkowego podatku przy szybkim kupnie i sprzedaży mieszkań. Od jutra na termometry wraca 30 stopni. Najcieplej ma być na południu i południowym zachodzie. Premier Donald Tusk jutro ma przedstawić plany dotyczące budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, dowiedziała się nasza reporterka Sylwia Białek. CPK to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią. Ma on zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Zgodnie z projektem w odległości niespełna 40 km od Warszawy powstanie port lotniczy. Dzisiaj w Polskim Radiu Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej mówił, że projekt powinien powstać, ale nie w takiej formie, jaką planowało Prawo i Sprawiedliwość. To był pomysł gigantomanii typowo pisowskiej, nie do zrealizowania w zakładanych budżetach i terminach. Myślę, że ten program trzeba urealnić. Początkowo planowano, że port ruszy pod koniec 2027 roku. W Sejmie projekt ustawy antyfliperskiej to przepisy, które mają wpłynąć na ceny mieszkań. Posłowie zajmą się nimi jutro. Projekt przygotowała Lewica. Wprowadza on dodatkowy podatek w przypadku sprzedaży mieszkania w krótkim okresie czasu od jego zakupu. Często zastanawiają się Państwo, czemu te mieszkania są takie drogie, czemu są coraz droższe. I właśnie jedną z przyczyn jest tak zwany flipping. Kupowanie mieszkań jak najtaniej, często z wykorzystaniem nieświadomości potencjalnych kupujących i odsprzedawanie później z astronomiczną przebitką. Po jakimś drobnym liftingu, żeby to mieszkanie wyglądało na pierwszy rzut oka dobrze. Tłumaczyła posłanka Lewicy Dorota Olko. Projekt zakłada, że jeśli nieruchomość zostanie sprzedana przed upływem roku od poprzedniej sprzedaży, to podatek wyniesie 10%. Jeśli nastąpi to przed okresem 2 lat, 6% i 3-4%. Lewica chce, aby przepisy weszły w życie od nowego roku. Ukraina otrzymała pierwszą dostawę amunicji zakupionej w ramach tzw. czeskiej inicjatywy. W mediach społecznościowych poinformował o tym szef czeskiego rządu. Premier Czech napisał, że amunicja dotarła na Ukrainę już jakiś czas temu. Robimy co trzeba, dodał w krótkim wpisie Petr Fiala. Nie sprecyzował, o jaką ilość amunicji chodzi. Wcześniej czeskie władze informowały, że Ukraina otrzyma w czerwcu do 100 tysięcy pocisków, a do końca roku łącznie 500 000 sztuk amunicji, która ma jej pomóc w obronie przed rosyjską agresją. Czeska inicjatywa polega na zakupie poza Unią Europejską pocisków artyleryjskich dla ukraińskiej armii. Amunicja pochodzi z bliżej nieokreślonych źródeł, które nie sprzedają jej bezpośrednio Kijowowi z powodów politycznych. Udział we wspólnym zakupie zadeklarowało około 20 państw, w tym Polska. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Uwaga, wracają upały. Już od jutra na południu i południowym zachodzie termometry pokażą około 30 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach upalnie będzie w pozostałych częściach kraju. Napływa do nas bardzo ciepłe, wygrzane powietrze zwrotnikowe. Upały potrwają kilka dni. Zaczną się na południu i rozleją się stopniowo na pozostałą część kraju. I najcieplejszym dniem wydaje się na razie piątek. Wtedy temperatura powinna osiągnąć 32-33 stopnie Celsjusza. Mówiła Dorota Pacocha z IMGW. Ciepłe będą też noce. Zdecydowanie ta noc z środy na czwartek z temperaturą dosyć wysoką będzie, ponieważ 18-19 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet 20 stopni, więc lokalnie może się pojawić noc tropikalna. Nie będzie to na bardzo dużym obszarze, jednak takie ciepłe miejsca będą. Powtórzmy, ostrzeżenia przed upałem obowiązują do piątku. Polska jako pierwsza żegna się z Euro, wieczorem zagra ostatni mecz. Mimo dwóch porażek podczas turnieju prezes PZPN-u ogłosił, że Michał Probierz zostaje na stanowisku selekcjonera. Teraz pytamy, czy to dobra decyzja. Odpowiada były sędzia piłkarski, były prezes Polskiego Piłkarskiego Związku Michał Listkiewicz. On pracuje dopiero kilka miesięcy. W dużych federacjach liczących się w związkach piłkarskich na świecie kadencja selekcjonera to jest minimum 3 lata, czasami 5 i 6. I tak być powinno u nas. I w tej chwili mamy Michała Probierza. Widać pasję, widać cel, widać plan jakiś. No ale czasu było stanowczo za mało. No i wykonawcy chyba jeszcze nie tacy. Bądźmy szczerzy, w naszej drużynie tylko kilku, może trzech, może czterech piłkarzy reprezentuje poziom taki jak większość uczestników tego Euro. Michał Probierz ma

all about my direction. And in my heart somewhere, I wanna go there. Still I don't go there. Everybody says, say something, say something. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. Oh, I hear them call my name. Everybody says, say something, say something, say something, say something, say something, say something. Justin Timberlake i Chris Stapleton. Monika Suszek nie śpiewa, ale słów parę o Europie potrafi opowiedzieć. Będę się starała. Ale tańczysz za to. Za to tańczę, tak, tak. Ale tak się nagle skończyła piosenka, że nawet nie zareagowałam, że to już. Taki szybki koniec. No widzisz, ale taki ładny utwór się urwie i człowiek potem tęskni za nim dalej. Trochę tak. Trochę mam go w głowie, rzeczywiście. No widzisz, say something w takim razie. Tak jest. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. My dziś pytamy, czy Europa będzie konkurencyjna dla rozwijającego się sektora AI. To pytanie, które dziś właśnie zadajemy przez cały dzień i jeszcze do godziny 15 będzie ono nam towarzyszyło. Unia Europejska jako pierwsza na świecie wprowadziła systemową regulację rozwoju sztucznej inteligencji na terenie wspólnoty i tym samym każe zadać pytanie o to, czy w przyszłości będzie atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów. Pod względem czysto finansowym to Stany Zjednoczone wyprzedzają Europę, jeżeli chodzi o inwestycje prywatne, z których większość ma formę kapitału wysokiego ryzyka. My nie mamy tutaj takiego europejskiego na przykład odpowiednika Amazona czy też platform streamingowych. Przeszkodą jest też to, że każdy kraj członkowski ma inne przepisy i to spowalnia inwestycje, bo też trzeba liczyć się z odrębnymi systemami prawnymi, czy to w Polsce, czy na przykład we Francji. I tych zarzutów trochę się zbiera, ale z nimi w większości też nie zgadza się rzecznik, główny rzecznik Komisji Europejskiej Eric Meimir. Oczywiście, że zawsze możemy zrobić lepiej. Jasne jest, że potrzebujemy również sektora prywatnego, aby wkroczył do akcji, nad czym oczywiście pracujemy. Prowadzimy dialog z przemysłem i tym podobnymi. Wierzymy jednak, że przyszłość udowodni, że Europa pozostanie i będzie znaczącym aktorem w dziedzinie sztucznej inteligencji. Niedawno Komisja Europejska utworzyła specjalne biuro do spraw sztucznej inteligencji. Czy w ramach zadań będzie tam dbałość o konkurencyjny rynek? O to zapytam już wkrótce mojego gościa. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Mnie w garści zegnij każdy róg. Zaciśnij pięść, chcę poczuć każdy ruch. Zostaw szkice na wyrwanych kartkach. Ta wczorajsza twarz jest już nieaktualna. Origami zegnij w pół. Może przydam się, gdy ułożysz mnie i nas. Za chwilę wrócimy na deski Teatru Narodowego za sprawą pewnej niezwykle utalentowanej aktorki, czyli czas na nasz stały teatralny cykl. W antrakcie. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. No i wracamy do Feblika. Była zapowiedź, a teraz obejrzałyśmy spektakl i jesteśmy pod wrażeniem, szczególnie Eli Zajko w roli Mani. Dla mnie ten wieczór należał do niej na scenie. Tak, to rzeczywiście znakomita rola. Ela Zajko to utalentowana aktorka, która rozpoczęła swoją karierę w Teatrze Jaracza w Łodzi, ale została dostrzeżona już wcześniej. Dostrzegł ją krytyk teatralny Tomek Domagała w spektaklu Anioły w Ameryce. Mhm. I rzeczywiście to jest fascynująca osobowość. I de facto ona tworzy ten spektakl. Tak, rzeczywiście ona, jak to się mówi brzydko, ciągnie widza, przykuwa uwagę, jakby jest tak intensywna, choć to jest bardzo taki rozwibrowany i trudny tekst, który dostał nagrodę Magdaleny Maciejewskiej. To była nagroda imienia Tadeusza Różewicza i on tak bardziej mi pasuje, szczerze mówiąc, do kina Jana Jakuba Kolskiego niż na scenę teatralną, bo jak słuchałam tego dialogu, tych dziwnych, fantasmagorycznych scen i takich słów, które padają dziwnych między bohaterami, babcia, która się roztapia za piecem, postaci, które się pojawiają ze świata zwierząt i są równie obecne jak świat ludzi, to pomyślałam sobie, że to jest karkołomne dla teatru, takie wyzwanie dla reżyserki Leny Frankiewicz. I moim zdaniem to był przeładowany spektakl. Tak, przeładowany, ale też trzeba oddać wielki plus Teatrowi Narodowemu, ponieważ jest to po pierwsze polska dramaturgia pokazana na deskach Teatru Narodowego. Tak, tak jest. I to trzeba tutaj zaznaczyć. Małgorzata Maciejewska, tworząc tę książkę, użyła bardzo specyficznego języka i też Lenie Frankiewicz udało się przenieść tą atmosferę tej dusznej, gęstej wsi. Tam nawet kury nie latają, więc rzeczywiście to jest pokazane bardzo dobrze. Trzeba podkreślić też znakomitą scenografię Barbary Hanickiej, która oddała ten duszny klimat. No tak, bo to jest mała scena, dodajmy, proszę Państwa. To jest mała scena studio na ulicy Wierzbowej, czyli taka na pięterku, gdzie naprawdę niewiele jest miejsca, a tyle musiało się tam zmieścić. Ja powiem szczerze, miałam trudności z wejściem w ten świat. Trochę więcej było zapowiadane, niż dostałam. Ze względu na muzykę, prawda? Taka przedziwna, no i ta nirwana, która nagle się pojawia, efekty strobo i szalejący tłum wiejski na scenie. No to był taki oddech i wtedy usłyszałam śmiech Leny Frankiewicz, która zresztą była z nami na widowni, która chyba sama rozbawiła się tym swoim własnym pomysłem. Zresztą to jest miłe, że ona jest na spektaklach i że pilnuje przebiegu. To się niewielu reżyserom zdarza. Ale ja miałam wrażenie, że tylko Ela wyszła zwycięsko i Beata Fudalej z tego pojedynku. Bo to ona prawda. W roli babci była tak przejmująca. Ja jako dziecko jeździłam na wieś i pamiętam takie baby wiejskie za piecem, siedzące takie seniorki rodu, którym już mało zostało obowiązków, ale tylko dorzucają do pieca i gadają. No, coś w tym było. No jeszcze przywódcę takiego nieformalnego trzeba wyróżnić, Piotra Grabowskiego w roli plebana. Straszne czasy, brak kiełbasy, prawda? Te banały powtarzane ze sceny, prawda? Wiejskie. No wiem, że cenisz tego aktora, tak, rzeczywiście. On rzeczywiście tam, powiedziałam, zbierał tą lokalną społeczność, też zarządzał nimi de facto, tak? Był takim duchowym przywódcą niejako. No i dostawał najlepsze kąski, proszę Państwa. To on dostawał coś mocniejszego, to on dostawał dodatkowy talerz zupy i to on mógł sobie zajrzeć do garnka. Natomiast dzieci i kobiety w tej społeczności były traktowane, mówiąc delikatnie, tak sobie. Jak to na wsi bywa czasami, prawda? Ksiądz mam jeden z najważniejszych. Mam nadzieję, że to się troszkę też na wsiach zmienia. Niemniej jednak talent Eli Zajko tutaj wybija się dla mnie na plan pierwszy i jej rola Aliny w Słabych, w Teatrze Jaracza w Łodzi, i rola Mani tutaj wskazuje na to, że ona jest na bardzo dobrej, prostej swojej zawodowej drodze. Ona zrezygnowała z etatu, proszę Państwa, i jest teraz wolnym strzelcem, gra też w Komunie Warszawa, więc liczę na to, że zaraz jakaś scena się o nią upomni, bo to naprawdę warto. To jest taki brylant, który warto oszlifować. Trzeba podziękować Lenie Frankiewicz, że dostrzegła taki talent jak Ela Zajko i rzeczywiście trzymamy za nią kciuki, żeby jej się udało, bo to fascynująca osobowość. Będzie również grała w różnych serialach, obserwujcie Państwo ją także w innych przestrzeniach. Tak, Anna Feblika, proszę pójść ze względu na Elę przede wszystkim. Zapraszamy do Teatru Narodowego. A dokładnie do sceny przy Wierzbowej zapraszały Malwina Kiepiel i Magda Kujdowicz. Ooh.

dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. Zespół Pustki. Basia Wrońska działa na własne konto, Radek Łukasiewicz również. Ciekawe, czy kiedyś Pustki powrócą, bo to, co proponowały, było niezwykle przyjemne dla ucha i mądre przy okazji też. Takie kojąco trochę też. Przy okazji również. Monika Suszek, jak Państwo rozpoznali po głosie, więc czas na wieści z Europy po raz kolejny. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dziś w naszym cyklu rozmawiamy o sztucznej inteligencji, o konkurencyjności. Powstanie Biuro do Spraw Sztucznej Inteligencji w celu wzmocnienia wiodącej roli Unii Europejskiej w zakresie bezpiecznej, godnej zaufania właśnie AI brzmi poważnie i jeszcze trochę tajemniczo, ale zaraz wszystko się wyjaśni, bo zrobi to nasz gość. Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Może na początek tak pragmatycznie, po co takie Biuro do Spraw Sztucznej Inteligencji? No, Biuro w sprawie sztucznej inteligencji jest stosunkowo małe, bo tylko ma liczyć 140 osób w stosunku do tego, czym jest sztuczna inteligencja, ile ma odnóg, ile obszarów życia obejmuje, ile będzie obejmowała, jak poważne jest to wyzwanie chociażby związane z naszą prywatnością, bezpieczeństwem, ale też rozwojem nauki. To samo, jak dodamy te wszystkie elementy, to już wiadomo, że sprawa jest poważna, stąd i to biuro. Ale tak jak mówię, no to jest troszeczkę tak, żeby się nie przerażać, że często się mówi, że Unia Europejska to biurokracja, kolejne biura. Nie ma odpowiedniego budynku, nie ma sekretarzy, sekretarek, to jest po prostu wydzielony zespół ludzi, którzy nad tym będą pracować w ramach jednej istniejącej już dyrekcji generalnej. No właśnie, zespół ludzi, ale też taki zespół specjalistów, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Tak jak pan powiedział, temat bardzo szeroki, zatem i ten zespół też z szerokimi kompetencjami. Tak, no ja dzisiaj słuchałem rano u Państwa gościa, była Sylwia Czubkowska, rozmawialiście tam, jeden z Państwa redaktorów pochwalił się, że stworzył przy pomocy sztucznej inteligencji jakąś piosenkę i tutaj od razu było pytanie, no ale korzystając z pewnych zadanych melodii, na przykład Beatlesów, kto dostanie później opłaty z tytułu praw autorskich. To są takie proste przykłady, w których my widzimy, że to jednak ma przełożenie na nasze życie, a jeśli dodamy do tego, że sztuczna inteligencja może pomagać na przykład w leczeniu nowotworów, już tworzy modele meteorologiczne, które też przecież wpływają tu na nasze bezpieczeństwo, szczególnie w tych czasach, kiedy zmiany klimatyczne są tak widoczne. Niektóre sztuczne inteligencje, tak to nazwijmy, niektóre modele są tak zaawansowane, że też trzeba określić pewne ramy, jak dalece one mogą mieć zastosowanie no, w społeczeństwach. Chodzi chociażby o penetrowanie naszej prywatności, naszych zasobów, do których czasami nawet nie wiemy, że sztuczna inteligencja może mieć dostęp, a ma. Stąd ten zespół, te 140 osób, ma się tym zajmować zarówno od strony technicznej, to znaczy, żeby rozpoznawać rozwój, w którą stronę sztuczna inteligencja się rozwija, jak i tworzenia nowych ram prawnych, ponieważ oczywiście, że rozmawialiśmy tutaj, istnieje akt w sprawie sztucznej inteligencji, ale to nie jest powiedziane, że to jest wszystko. To jest, to powstało już po tym, jak powstała sztuczna inteligencja, ale to się nie zamyka, bo to jest dziedzina życia, która rozwija się, a można nawet powiedzieć galopuje. To jeszcze tak, żebym sobie uporządkowała. Mówimy o Biurze do Spraw Sztucznej Inteligencji, które będzie w każdym państwie członkowskim, czy takim ogólnym, które będzie mieściło się w Brukseli? Zespół, który, o którym mówiłem, 140 osób, to jest Bruksela, natomiast każdy kraj będzie zobowiązany do współpracy z tym biurem, dlatego że no, wiadomo, te wszystkie innowacje są tworzone w krajach członkowskich. To nie jest tak, że Bruksela ma jakiś patent i rozwija sztuczną inteligencję i bez niej się nic nie wydarzy. Absolutnie tak nie jest. Rozwój sztucznej inteligencji idzie krok w krok z rozwojem nauki, z rozwojem technologii, z rozwojem gospodarczym i to się dzieje w państwach członkowskich, dlatego tutaj uczestnictwo w tym państw członkowskich jest kluczowe, więc tutaj bez wątpienia lada moment będziemy mieli połączenie tej struktury, już takie bardzo formalne, z krajami takimi jak na przykład Polska. Coraz bliżej jesteśmy takiego wspólnego życia ze sztuczną inteligencją. Też czasami rodzi się pytanie, czy w związku z różnymi obostrzeniami, które Europa narzuciła, między innymi chodzi o AI Act, czy to nie będzie tak, że Europa przestanie być taka konkurencyjna dla zagranicznych inwestorów, jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, o jej rozwoju? Ja bym tutaj odbił piłeczkę, że sztuczna inteligencja, ale wracając może, zaczynając od Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, to właśnie ta struktura na przykład doprowadziła do tego, że bardzo dużo danych zostało uwolnionych. Te dane, które zostały już przetworzone naukowe, są potwierdzone. One są teraz w domenie publicznej i między innymi dzięki staraniom Komisji Europejskiej, więc tworzenie, z jednej strony Komisja Europejska stara się upowszechnić dostęp do danych, natomiast sztuczna inteligencja, która bez żadnych ram może się rozwijać, no może też jednocześnie stać się dla nas osób żyjących tu i teraz dużym zagrożeniem. Dlatego to, co jest w ramach tego pomysłu stworzenia biura do spraw sztucznej inteligencji najważniejsze, to przede wszystkim zabezpieczenie bezpieczeństwa zwykłych obywateli, no a później dalej systemów informatycznych, tego, co wokół nas już jest. My z tego korzystamy, także tutaj tak to wygląda. Będziemy z pewnością też i to wszystko śledzić. Nie tylko w naszym cyklu Żyjemy w Europie. Bardzo dziękuję. Bartosz Zadura z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce nam to wszystko wyjaśnił. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A nad całością czuwała Monika Suszek. Thank you.